Drie uur, Frits Hemelkamp met het NOS-journaal. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un is per trein onderweg naar de Vietnamese hoofdstad Hanoi. Later deze week ontmoet hij daar voor de tweede keer de Amerikaanse president Trump. Kim Jong-chol, de belangrijkste Noord-Koreaanse onderhandelaar, en de zus van de dictator reizen met hem mee. Deskundigen verwachten dat Kim Trump zal vragen de sancties tegen Noord-Korea te verlichten en de onderlinge relatie te verbeteren. De treinreis van Noord-Korea naar Vietnam is zo'n 4.500 kilometer lang en duurt zeker 2 dagen. Kim Jong-un reist regelmatig met de trein omdat het regeringsvliegtuig van Noord-Korea niet luchtvaardig meer zou zijn. In een flat in Os is een dode gevonden. Het gaat om de 63-jarige bewoner. Volgens de politie is de man door een misdrijf om het leven gekomen. Hoe lang hij al dood in de woning ligt is niet bekend. Ook de doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Het lichaam werd gevonden door familieleden die al een tijdje geen contact meer met de man konden krijgen. Het is al de hele dag onrustig aan de grens tussen Venezuela en Colombia. Bij confrontaties met de politie zouden 2 doden zijn gevallen en bijna 300 mensen gewond zijn geraakt. Bij een van de grensposten wilden vrachtwagens met hulpgoederen door de barrière breken, maar dat is niet gelukt. Eerder vandaag heeft president Maduro van Venezuela de diplomatieke betrekkingen met buurland Colombia verbroken. Colombiaanse diplomaten hebben te horen gekregen dat zij binnen 24 uur het land moeten verlaten. In Italië zijn als gevolg van een storm 4 mensen om het leven gekomen. In Frosinone werden 2 mannen bedolven onder een muur. In een buitenwijk van Rome viel een boom op een auto. De bestuurder kwam daarbij om het leven. Een 14-jarige jongen overleed terwijl hij zijn vader hielp hun beschadigde dak te repareren. De man verloor zijn evenwicht en viel van het dak bovenop zijn zoon. Het weer, vannacht gaat het in het binnenland licht vriezen. Morgen opnieuw zonnig en ook na het weekeinde blijft het zacht. Dinsdag en woensdag kan de temperatuur oplopen tot ruim 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Wat het daglicht niet verdragen kan. Met Ismael de Bruin. Goedendag en welkom terug bij het meest duistere nieuwsprogramma van NPO Radio 1. Als transgenders aan vrouwensport mogen meedoen, is dat vals spelen. Ik word daar niet vrolijk van. Dat zei tennister Martina Navratilova in de Sunday Times. En dat is een opmerkelijke uitspraak, omdat ze zelf ooit met homohaat te maken had toen ze uit de kast kwam. En ook omdat haar coach transgender is. Maar is een transgender vrouw echt sterker dan een sportvrouw die als vrouw geboren is? Dat hoor je straks. En hoe handig en hoe goed is een DNA-test voor baby's voor de verdere ontwikkeling van het kind? Meningen zijn erover verdeeld. En ik spreek er zo over met een medisch ethicus. En je hoort het zo straks al van Jonna. De Intertoys is failliet, dat is al een paar dagen bekend. Maar klanten kwamen massaal vandaag hun cadeaubonnen omruilen voor speelgoed, dvd's en andere spullen. Dit weekend kan dat voor het laatst, maar er was een computerstoring en dus konden heel veel klanten hun cadeaubonnen helemaal niet inleveren. Nou, mensen werden ontzettend kwaad, begonnen personeel uit te schelden, te bespugen en zelfs te bekogelen met speelgoed. In Zwolle gebeurde dat. Een heftige boel dus. En ik vraag me nu nog steeds af, ben jij wel eens doorgedraaid in een winkel? Vertel me jouw verhaal op 0800-1121. Stuur een app naar NPO Radio 1 of twitter mee met de hashtag daglicht. Ben jij wel eens doorgedraaid in een winkel? Vertel het me, 0800-1121. Yeah. Cooling van Dionne Bromfield bij Wat het daglicht niet verdragen kan. Hoe handig is het om te weten of je baby een lactose-intolerantie heeft? En is het niet goed om te weten of je kind een denker of een doener is? Nou, een nieuwe DNA-test voor baby's geeft antwoord op dit soort vragen. Maar ik vraag me af, zijn die resultaten van de test nu echt zo voordelig voor het kind? Of kunnen ze ook een groot gevaar vormen voor zijn ontwikkeling? Els Makelbergen, u bent medisch ethicus aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Goeienacht. Stel, u heeft een baby. Zou u dan zelf ook zo'n test laten doen bij uw kind? Ik zou zo'n test zeker niet laten doen. En waarom niet? Als je een kind krijgt, dan is het heel fijn om het te laten groeien en bloeien. En er zijn bepaalde dingen die gebeuren. Maar je kunt niet alles voorspellen. En nu blijkt er dus zo'n test te zijn, zoals u in de introductie zei, die toch zegt bepaalde dingen te kunnen voorspellen. En dat is natuurlijk niet zo. Dat is niet zo, zegt u? Nee. Nee, maar ze beloven het wel, hè? Ze zeggen van, nou, we kunnen de oogkleur ook voorspellen. We kunnen zeggen of het kind een snelheidsgen heeft, of het bittere smaak kan proeven, bijvoorbeeld. Maar is dat allemaal onzin? U gaf ook het voorbeeld van, is het kind een denker of een doener? Ja. Dan lijkt het erop dat genetisch zou zijn vastgelegd. En wat men vooral vergeet, is dat omgevingsfactoren ongelooflijk belangrijk zijn. Het gaat niet alleen erom dat op dat soort gebied alleen het gen zou zeggen van, of het DNA zou zeggen van wat je op dat of wie je wordt. En dat is ook de reden waarom ik zelf bij een baby nooit zou zeggen van, ach, zoek maar uit. Want we weten ook dat als je eenmaal iets weet, dan kun je dat onmogelijk ongedaan maken. En dan gaan mensen daarna handelen. Dus dat betekent dat je een kind al een beetje in een hokje gaat duwen, terwijl het misschien nog allerlei andere kanten uit zou kunnen gaan zich ontwikkelen. Ja, je staat er niet meer zo onbevangen tegenover eigenlijk. En nu denk ik dat als je een kind krijgt, dat het moeilijk is om heel erg onbevangen te zijn. Want je hebt natuurlijk allerlei dingen waar je je zorgen over maakt. Ja. Maar ik zou toch in ieder geval zeggen, ga er niet nog wat bovenop, een schepje bovenop doen. Nee. En nou zegt de ontwikkelaar van, nou ja, ik heb die test vooral ontwikkeld voor de fun. Kunnen we het dan toch niet als een soort onschuldig en origineel kraamcadeau beschouwen? Of denkt u dat de impact toch groter is? Kijk, ik ben ethicus en de vragen die wij ons meestal stellen bij het ontwikkelen van dit soort technologieën is aan de ene kant van, voldoet het aan allerlei veiligheidsvraagstukken, zorgvuldigheidsvraagstukken, en aan de andere kant is het wenselijk. En als ik hier al begin te denken over veiligheid en dat soort type vragen, dan vraag ik me al af, als je je DNA afstaat, hoe goed garandeert men dat er geen gekke dingen meer gebeuren? Normaal gezien, als je binnen de medische setting DNA afstaat, dan is dat omgeven met allerlei regelgeving en zorgvuldigheid. En je hebt te maken met professionals die ook erop uit zijn om jou te helpen. Maar dit is een commercieel product. Ik zou het nog niet zo gauw vertrouwen of daar ook alle veiligheidsperspectieven zijn meegenomen zoals dat binnen de medische setting is. Nee. Vooral ook, het gaat om een baby die op dat moment nog zelfs helemaal niks heeft in te brengen. En daar ga je allerlei dingen voor uitzoeken waarvan je niet weet of die baby, als die later zelf erover zou kunnen beslissen, dat zelf ook zou willen. Nee, precies. Dat is het recht om niet te weten, hè? Precies. Ja, baby's kunnen dat niet aangeven nog, dus dat is ook een punt natuurlijk. Ja. Is er iets bekend over de resultaten van de test? Hoe betrouwbaar zijn die resultaten nu? Ja, ik weet niet wat degene die deze test aanbiedt specifiek voor tests doet en hoe betrouwbaar dat is. Maar kijk, het voorbeeld van of uw kind een denker of een doener is, doet mij eigenlijk al het ergste vermoeden, want of dat nu zomaar met zo'n test is vast te stellen, dat betwijfel ik ten zeerste. Dus daar heb ik al grote vragen bij. Het is natuurlijk heel moeilijk om als leek, en in die zin ben ik natuurlijk ook een beetje een leek, om te zeggen, hoe betrouwbaar is dat? En ik zou daarom iedereen ook aanraden van, doe het alleen maar binnen de heel officiële circuit. Ja. En ga niet zomaar met iemand die het voor de fun doet in zee. Nee, nee. En wat ik me ook afvraag, hè, want er wordt dan bij een baby DNA afgenomen met een wattenstaafje, stel ik me zo voor. Dat wordt dan opgestuurd. Ja. Maar wat gaan ze er daarna mee doen dan? Hoe leiden ze dat precies dan af uit de DNA? Ja, ik denk dat ze daar allerlei analyses op doen. Maar wat dat betreft, dat dacht ik net zoveel in het duister als u. En ik denk iedereen in Nederland die dat wattenstaafje daar opstuurt. Ik weet niet of de aanbieder van deze test openheid geeft. Of die ten eerste aangeeft of het inderdaad in Nederland blijft. Of dat het ook naar het buitenland gaat, waarbij we dan niet eens weten wat voor zorgvuldigheid men daar betracht. Nee. Dus ik denk dat wij allemaal in grote onzekerheid zijn over wat er vervolgens gebeurt met die test. Ja, dat is mij ook onduidelijk. Ik heb wel begrepen dat met betaalde tests, ook vergelijkbare tests, er ook wel erfelijk materiaal naar het buitenland wordt gestuurd. Ook om de Nederlandse regelgeving, wetgeving te kunnen omzeilen. Dat klinkt ook allemaal niet zo fijn, hè? Nee, en dus daarom zou ik iedereen aanraden van als je al denkt dat dit nodig is, dus kijk eerst en vooral of het aan alle zorgvuldigheidseisen voldoet. Zo gauw men al iets doet waarbij men de Nederlandse regelgeving ontduikt, gewoon hou je daar verre van. Ja, en verder, als mensen overwegen van wij willen dit wel graag doen, want we willen graag weten wat ons te wachten staat met het kind. Hè, of het kind inderdaad een lactose-intolerantie heeft. Of het inderdaad de sterkte van spruitjes kan proeven, de bitterheid. Wat zou je ze dan willen aanraden? Kijk, de scherpte van spruitjes kan proeven. Ik denk dat je daar snel genoeg achterkomt. Het is een absurd voorbeeld natuurlijk, maar het wordt genoemd. Het klinkt als, ach, dat is eigenlijk wel leuk. Maar hoe leuk is dat echt? Want wat weet je dan eigenlijk? Ja. Dan weet je nog heel weinig. Als het gaat over die lactose-intolerantie, ik denk dat je mag vertrouwen op de Nederlandse gezondheidszorg. Dat men daar snel genoeg achter komt en daar snel genoeg bij is. Ja. Als je twijfels hebt over gezondheid, ga toch die gezondheidszorg in. Ga naar je huisarts. Die zal echt wel weten welke kant uit te sturen. En als iemand zich echt zorgen maakt over allerlei genetische afwijkingen, want dan dat wordt niet in die kraamtest gegeven, begreep ik. Nee. Maar over dat soort dingen. Een huisarts weet echt wel naar wie ze u moet doorverwijzen. Ja, wat u betreft kan deze DNA-test gewoon de prullenbak in. Nou, Ik zou eerlijk zeggen dat ik daar wel het labeltje bij zou willen hebben van don't do this at home. Ja, ja. Je trekt een doos van Pandora open waarvan je eigenlijk niet weet wat de gevolgen kunnen zijn. Nee, nee. En het klinkt zo leuk, hè? Dan weet je wat voor kleur ogen je kind zal hebben. Maar goed, zo lang hoef je daar ook niet op te wachten. Nee, dus gewoon geduld hebben en gewoon maar afwachten wat je te wachten staat eigenlijk. Ja, kijk, zolang we niet weten wat allerlei neveneffecten zijn, waar dat allemaal gebeurt en dat we iemand op zijn, nou ja, blauwe, bruine of groene ogen moeten geloven dat er inderdaad niks fout mee gebeurt, ja, dan zou ik zeggen, ach, wil je dat risico echt lopen? Vooral omdat het om je kind gaat. Ja, precies. En je weet niet welke kant dat kind uit wil. Nou, heeft mij in ieder geval overtuigd. Els Makelbergen, medisch ethicus aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dank u wel. Saying in her sleep, oh, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street, our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud, nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Kids to school. finishes them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. Van Madness hoorde je. Dat blijft een goed nummer. Ik stelde zo straks al de vraag die we anders nooit zouden stellen. Ben jij wel eens doorgedraaid in een winkel? En daarvoor kun je nog steeds bellen 0800-1121. Je kunt natuurlijk een tweet sturen en daarbij gebruik je de hashtag daglicht. Of stuur even een appje naar de app van NPO Radio 1. En dan nu even iets heel anders. Ze hadden dit jaar moeite met de presentator. En als Nederlandse fan moet je midden in de nacht wakker blijven om de show te kunnen bekijken. Is het nog wel de moeite waard om je wekker te zetten voor de Oscar-uitreiking? Helemaal als je bedenkt dat het al precies 90 jaar hetzelfde gaat daarbij. Filmrecensent Nico van den Berg van CineMonkey, goeienacht. Zijn de Oscars eigenlijk een achterhaald ritueel, vind je? Ja, ik ben heel erg geneigd om dat wel te gaan zeggen. Het lijkt haast iets van vroeger. En het lijkt ook alsof ze de connectie met de tegenwoordige tijd gewoon niet meer kunnen maken. Als je ook kijkt naar alle pogingen die ze het afgelopen jaar hebben gedaan om vernieuwing in de show in te voeren. Al het gedoe eromheen. Er is altijd wel gedoe rond Oscars, maar het was nu wel echt heel erg veel. Mm-hmm. Ja, dan wordt het volgens mij wel echt tijd om de Oscars gewoon definitief in het museum te zetten. En op zoek te gaan naar iets anders. Zo, en wat kun je even kort wat noemen wat ze veranderd hebben? En wat ze ook weer teruggedraaid hebben? Nou, ja, allereerst hebben ze. Er is natuurlijk eeuwige kritiek dat de Oscars alleen maar naar films gaat waar de meeste Amerikanen niet naartoe gaan. Op die manier verliezen ze ook elk jaar heel veel kijkers. In een paar jaar tijd is in Amerika het gedaald van uit mijn hoofd 47 naar 27 miljoen kijkers. Ja. Net zoals trouwens de Grammys. Ze hebben geprobeerd om een Oscar voor beste populaire film te introduceren. Ook, ze wisten ook geen idee. Ze hadden ook geen idee wat ze daar precies mee wilden. Maar het idee was, nou ja, misschien dat we daarmee de jonge kijker weer aan ons kunnen binden. Na een korte tijd. Nee, dat is. Ze kwamen daar gewoon blijkbaar niet uit. Er was heel veel interne kritiek en kritiek van buiten. Dus dat plan is ook weer ingeslikt. Toen dachten ze van, we moeten de show van bijna 4 uur toch wel iets korter maken. Bijvoorbeeld naar 3 uur. En dat kunnen we doen door bijvoorbeeld een aantal uitreikingen tijdens reclameblokken te doen. Want ja, het is natuurlijk een commercieel programma op een commerciële zender. Dus reclame is er zo'n beetje om de 10 minuten. Dat is ook weer van tafel. En met name ook omdat de Nederlandse president van een Amerikaanse vereniging van cinematographers, dus cameramensen, heeft scherp protest hier ook tegen aangetekend. Want de Oscar voor beste camerawerk zou ook tijdens zo'n reclameblokje worden uitgereikt. Ja, ook wel een gek idee eigenlijk, hè? Het is een heel raar idee. Het is een van de belangrijkste Oscars. En we zouden hem nog wel kunnen zien, maar dan in een soort samenvatting later in die show. Nou, het is eigenlijk heel raar. Blijkbaar, Het is ongelooflijk raar. En het is een soort van achterhoede gevecht. En het is ook niet raar dat ze dat op een gegeven moment er hebben teruggetrokken. Dus nee. We krijgen nu gewoon weer dezelfde show die we al jaren en jaren zien. En de verwachting is ook dat er ook dit jaar weer gewoon minder mensen naar gaan kijken. Ja, en, weinig verrassend natuurlijk ook in die zin. Ja, als je gewoon hetzelfde krijgt als wat je daarvoor ook altijd al had. Wat krijg je allemaal te zien op zo'n Oscaravond? Even in het kort. Wat krijg je te wat zien? Gebeurt er allemaal? Dat is ook natuurlijk iets wat dit jaar onbedoeld anders is. Normaal gesproken is er altijd een presentator. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld Ellen DeGeneres of Oprah of Whoopi Goldberg. Die een intro maken met wat grappen die natuurlijk over tekstschrijvers zijn gegaan. Dat is allemaal redelijk saai en redelijk voorspelbaar. Zijn er wat muzikale nummers er tussendoor die ook zijn genomineerd. En voor de rest zijn het gewoon de sterren die met een praatje de prijzen uitreiken. Nou, dat is iets wat de afgelopen jaren gewoon allemaal hetzelfde is gebleven. Ja. Alleen konden ze dit jaar geen presentator vinden. Dus nu moeten we het voor het eerst een opzet doen waarbij er waarschijnlijk gewoon losse presentatoren de dingen aan elkaar komen praten. Ja. Allemaal eilandjes, geen vast geheel? Nee, precies. Nee, niemand die dus de avond aan elkaar kan smeden. Even wat je erover van vindt. Vaak is het ongelooflijk belegen en niet heel erg komisch. Maar in ieder geval was er nog een soort van eenheid dan. Maar dat is het dus nu ook niet. Nee. En hoe kan het nou leuker worden? Het is een probleem wat breder ligt dan alleen maar de Oscars. Als je kijkt naar de Grammys, als je kijkt naar andere grote awardshows, zeker in de VS, die hebben allemaal te maken met een terugnemend belang, met een teruglopend belang. Er kijken steeds minder mensen naar, lineaire televisie, ook in Amerika. Het fenomeen cordcutters, mensen kijken. Abonnementen zijn daar heel erg duur. Mensen kijken nu vooral, jongeren kijken vooral naar Netflix en andere platforms. Dus de vraag is of er nog wat toekomst is voor op die manier gewoon grote shows om prijzen uit te reiken. Ja. Ik denk zelf dat een platform als Netflix of Apple daar een hele leuke, kleine, compacte show van kan maken. En niet meer dat die 4 uur durende show van nu gewoon echt geen toekomst meer heeft. Nee. En dan via dus nieuwe platforms dat gaan uitzenden. Heeft het eigenlijk dan nog wel toegevoegde waarde om een Oscar te winnen? Nou, dat gek genoeg weer wel. Niet zozeer omdat het nou heel erg leeft ook bij het algemene publiek. Misschien bij een groep hardcore filmliefhebbers. Maar het heeft nog wel steeds een bepaalde marketingwaarde. Dus mensen volgen niet echt gewoon wat er bij de Oscarnacht gebeurt. Maar het label, zoveel nominaties en straks al helemaal zoveel, een film die zoveel Oscars heeft gewonnen, dat heeft toch nog steeds wel een bepaalde status. En kan steeds wel bepaalde mensen over de streep halen om toch nog wel naar een film te gaan. Dus de waarde van de Oscars ligt eigenlijk alleen nog maar in het pure marketing effect. En dat blijft op zich nog wel redelijk overeind staan nu. En dan vraag ik me ook af, er komen heel veel films uit in een jaar. Hè? Maar de nominaties gaan altijd maar naar een heel klein groepje. En vaak krijgt één film dan ook nog verschillende nominaties. Hoe is dat dan mogelijk? Ja, nou dat is natuurlijk gewoon de opzet van de Oscars. Het gaat natuurlijk gewoon om het waarderen van de eigen industrie. En daarom zie je het ook dat in Nederland gaan er per jaar zo'n 420 films uit. Nou, van die stuk een heel groot gedeelte is niet Engelstalig. Nou, die krijgen bij de Oscars in principe maar één categorie. Dat is niet Engelstalige of beste buitenlandse film. En voor de rest is natuurlijk gewoon één grote promoshow van Hollywood films. Ja. En daarbij zitten vaak, uiteraard zitten daar soms ook goede films. Moonlight is een hele mooie winnaar uiteraard. En het zou dit jaar echt een spektakel op zich zijn als een film als Roma beste film zou winnen. Ja. Dus dat moeten we net nog even afwachten. Maar ja, voor de rest is het gewoon het op een schild hijsen van de eigen films. Ja. Dus niet echt een boodschap hebbend aan wat er voor de rest in de wereld nog wordt gemaakt. Nee, goh, nee. En ga jij nog wel je wekker zetten voor de Oscars? Ja, ik ben wel zo gek dat ik er voor op blijf. Sterker, ik doe ook met twee anderen een filmpodcast, Movie Insiders. En wij zitten de hele nacht in Lantaarnvenster in Rotterdam. Waar iedereen ook welkom is. Gratis toegang om daar de Oscars te volgen. En dan leveren wij tussendoor wat commentaar op wat we zien en wat we vinden van de Oscars. En wat we vinden van de winnaars en van de verliezers. Ik ben de hele dag, of ik ben de hele nacht op in Rotterdam. Nou, dat klinkt heel leuk in ieder geval. En ik denk ook voor filmliefhebbers zeker de moeite waard. Ik wil je bedanken, Nico van den Berg, voor je commentaar. Graag gedaan. Filmrecensent. Goeienacht. Merci. Goeienacht. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop. Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling. Ik stelde de vraag die we anders nooit zouden stellen. En die lijst vannacht, ben jij wel eens doorgedraaid in een winkel? En in de studio tegenover mij staat Jonna ter Veer. Jij presenteerde het eerste uur. En ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal. Nou, ik stond op het punt van doordraaien. En toen heb ik besloten dat het verstandiger was om dat niet te doen. En ik zal je vertellen waarom. Ja. Ik was op dat moment mijn trouwjurk aan het kopen. En de medewerkster van de winkel die beschuldigde mij ervan dat ik een vlek had gemaakt in die jurk. Want er zat namelijk lippenstift en een beetje foundation op dat witte halsje wat ik dan aan had. Maar ik draag helemaal geen make-up, dus het was voor mij heel duidelijk dat ik dat niet was geweest. En wanneer zei ze dat? Nou, ik wilde afrekenen, maar ik zei, is er misschien nog een exemplaar van? Het was niet een trouwjurkenwinkel, hoor. Het was een designerwinkel. Het was een godsgruwelijk dure jurk ook. Moet je ook nog even kwijt. Ja, moet ik ook nog even kwijt. Ja. Dus ik vroeg, is er misschien nog een exemplaar van? Maar nou, ja. Het is natuurlijk couture of design. En nou ja, nee, dat was dus niet zo. En toen keek ze me eens aan, want zij dacht, zij wil vast korting. Oh. Het was zo'n Hollandse, het was ook een Belgische winkel. En, dus ik zag alles in haar ogen gebeuren. En ik dacht, ja, als ik nu uit mijn plaat ga, dan ben ik misschien helemaal, kom ik niet meer in aanmerking voor deze jurk. Maar wat een naar gevoel lijkt me dat. Dat iemand je gewoon verdenkt van het bevuilen van zo'n jurk in dit geval dan. Ja, klopt wel. Ja. Het was mijn trouwdag. Althans, ja. die kwam eraan. Mooiste dus, dag van je leven. Mooiste dag van mijn leven. Zo'n jurk koop je maar één keer. Ja, klopt. Nou, uiteindelijk, hoe het is afgelopen, ik heb echt gezegd dat ik het niet was. En dat ik heel graag die jurk wilde hebben. Ja. Dus ik heb hem afgerekend. Zij hebben hem naar de stomerij gebracht. En 2 weken later was ik weer in Antwerpen om die jurk op te halen. En hoe was het? De vlek was er helemaal uit. Oh, gelukkig. Ja. En aan mijn rechterzijde, Antoinette, onze regisseur, producer. Ja. Heb jij wel eens een situatie gehad waarin je echt helemaal doordraaide in een winkel? Nou ja, ik ben gelukkig niet zo van het doordraaien. Want als ik iets vervelend vind, dan word ik heel sarcastisch. Hmm. En zo hier dus ook bij. Want ik was laatst op vakantie in New York. En nou, je hebt als je in Nederland aan het telefoneren bent bij de cashière, dat ze dat echt niet leuk vinden. En je moet echt ophangen, want anders gaat ze gewoon niet je spullen afrekenen. Dat is toch een beetje hoe het gaat, toch? Ja, nou, oké. Op zich wel. Nou ja, in Amerika niet. Sterker nog, daar stond dus iemand te facetimen, terwijl zij mijn spullen moest afrekenen. Nou ja. En ze had het ook gewoon niet door dat ik dat best wel storend vond. En was er geen leidinggevende in de buurt? Nee, joh. Nee. Nee, dat kennen ze daar niet. Vast niet. Nou ja, met wie ben je in hemelsnaam aan het facetimen terwijl je achter de kassa zit? Nou, dat vroeg ik me dus ook af. Dus ik zei, can I say goodbye? Want ik dacht, nou, we hebben interactie gehad. Je hebt we hebben contact gehad. Je hebt mijn spullen afgerekend. En je hebt even haar wacht even moeten zeggen. Dus ik wil ook even gedag zeggen. Ja. Dus ze draaide het schermpje. Was het haar gehandicapte zoontje? Die nee, ze het was volgens mij echt wilde. Een vriendin. Of een nichtje of zo. Maar ik zei, hi, bye, okay, bye. En dat vonden ze allemaal heel grappig. En ze hadden niet door dat ik eigenlijk zwaar sarcastisch was. Oh, ja. Ja. En hoe heb je het verder opgelost? Hoe dat gevoel kwijtraken? Ja. Nee, ik ben ik heb het opgekropt en ben er buiten gelopen. Ja. Ik ben zelf ooit, toen ik op de middelbare school zat, naar een winkel geweest voor tekenspullen en zo. Daar moest ik heen, want ik had een opdracht af te maken. Ik moest een belangrijke tekenopdracht maken. Ik had een heel groot vel papier nodig en het was tegen sluitingstijd toen ik daar kwam. Dat moet ik er wel even bij zeggen. Maar die man liet me eerst wel door, de winkeleigenaar. En toen kon ik, het was natuurlijk laat en ik liep een beetje te rommelen in die winkel en ik kon het helemaal niet goed vinden. Dus ik riep naar beneden, kunt u mij even helpen? Want ik kan het niet vinden, het juiste formaat papier hier. En toen kwam die witheid naar boven en toen zei hij, nou is het 6:05 en dan kom jij nog even een vel tekenpapier halen. En ik bedacht me niet. Ik zei, nou, is dit klantvriendelijk? Ach, ik hou ermee op hoor, zei hij toen. En toen liep hij kwaad naar beneden. En toen dacht ik, nou, stik er maar in. Dus ik ben heel kwaad naar buiten gelopen. Ik heb hem echt heel kwaad aangekeken ook nog. Maar je had geen papier. Ik had geen papier. Ik ging onverrichter zaken naar buiten. Maar ik was wel blij dat ik geen vel papier had gekocht. Nee, je had even lekker een statement gemaakt. Precies, ja. Nou. Nou, dat wou ik even kwijt. En nou ja, goed. Heb jij nu ook zo'n verhaal? Ben je vandaag bijvoorbeeld naar de Intertoys geweest? En heb je daar, je kunt ook hebben dat je gewoon daar meegemaakt hebt dat mensen begonnen te schelden omdat ze hun cadeaubon niet konden inwisselen. Of dat ze het personeel begonnen uit te schelden. Bel dan even naar 0800-1121. Ben jij wel eens doorgedraaid in een winkel? Dat is onze vraag. Je kunt ook nog steeds natuurlijk een appje sturen naar de app van NPO Radio 1. Of meetwitteren via de hashtag Daglicht. You write her a message, then you press delete. Calling her up, you don't wanna speak what you know. Oh, oh, oh, oh. You see her by chance out on the street. You wanna hold her, console her. You can't find the right way to show. Oh, oh. Oh, Tom O'Dell, go tell her now, bij wat het daglicht niet verdragen kan. Daar heeft iemand gebeld op onze vraag die we anders nooit zouden stellen. En ben jij wel eens doorgedraaid in een winkel? Peter, goeienacht. Goeienacht, ik weet je voornaam niet. Maar, Ismael. Ismael, goeienacht. Ja, goeienacht. Met Peter, ja, inderdaad. Ja, ik hoorde dat en ik denk, nou, ik bel jullie. Niet omdat ik zelf zoiets heb meegemaakt. Ja, ik ben wel eens door het lint gegaan hier of daar hoor, maar ik zou nog niet 1, 2, 3 iets weten. Nee. Maar ik denk, ik ga jullie vertellen dat februari bij uitstek een periode in het jaar is dat mensen door het lint gaan. Oh, dus het ligt aan de tijd van het jaar? Ja, volgens mij wel. Ah. Wetenschappelijk weet ik niet of dat nou echt wel bewezen is, maar ik heb 22 jaar mijn eigen bedrijf gehad. En ik verkocht mijn handel in de horeca, in de Amsterdamse horeca. Met name 's nachts veelal, of tenminste in de avonduren, nachtelijke uren. Ja. En ik heb dus alle periodes in het jaar meegemaakt. Aha. En wat mij altijd opviel, is dat dus in februari met name de lontjes kort zijn. Dat heeft te maken met het einde van de winter. Ja. Dat betekent dat bij iedereen de weerstand laag is. Aha. Men is allemaal de winter zat. We willen het voorjaar. Dan zijn die lontjes kort. Ja, maar ik zou daar denken. Heeft het mee te maken. En dat vond ik dus met name vandaag in die Intertoys winkel. Nou ja, vond ik een heel mooi voorbeeld. Hoewel, dus vandaag met het mooie weer. Ja, dat helpt dan wel om de schade beperkt te houden. Nou, dat wou ik zeggen. Het is toch mooi weer dit weekend. Ja, dus dat is wel weer opmerkelijk maar natuurlijk. Maar dat is ook, kijk, het is ook toch raar. Hè? We zitten nu, komende dagen krijgen we misschien wel 15 tot 18 graden. Hey, ik heb zelf vandaag ook een beetje buiten gelopen. Ja. Zag ik op een gegeven moment dat het uit de wind helemaal beschut was. Het was gewoon 18 graden. Ja, ja, ja. Dat is echt gewoon niet te geloven. En dan is dat ook een beetje raar. Dan voel je daar toch ook niet echt. Een beetje het idee alsof je met je zwembroek aan. Ja. In je eigen bad gaat zitten. Ja, ja, ja. Terwijl je thuis bent en dat je helemaal geen zwembroek aan hoeft te doen. Nee, nou toch in ieder geval fijn om te weten dat het aan het jaargetij zou kunnen liggen. Dankjewel, Peter. En blijf vooral bellen 0800-1121. Ben jij wel eens doorgedraaid in een winkel? Dan gaan we nu naar andere mensen die wel eens doordraaien. Dan in de sportwereld. Idioot gedrag van deze man. Ah, ik zie je, man. Vol volkomen terecht de rode kaart. Bij hem hangt zeker een schorsing boven het hoofd. Ik dacht, waar gaat dit over? Nou, dat is wel heel erg onsportief. De valsspeler van de week. Tennister Martina Navratilova was jarenlang het boegbeeld van de homobeweging. Maar in een interview in de Sunday Times heeft ze gezegd dat ze er tegen is dat transgenders aan vrouwensport meedoen. Ze vindt dat vals spelen omdat ze daar fysiek voordeel van zouden hebben. Caroline van der Lagemaat, u bent oud-voorzitter van het Transgender Netwerk Nederland. Goedenacht. In hoeverre raakt dit u persoonlijk? Nou, wat mij persoonlijk raakt is dat we weer mensen proberen uit te sluiten en buiten te sluiten van meedoen, gewoon in de sport. En dan vooral gebaseerd op onwetendheid. Mm-hmm. We hebben natuurlijk in de wereld heel veel gevallen waarin we uitgesloten worden. Jaarlijks komen er talloze mensen om, omdat ze transgender zijn. Er zijn nog steeds landen waar ik zelf niet naar binnen toe kan, omdat de doodstraf erop staat. Ik kan maar op het feit wie ik ben. Ja. En dan, als je dan zoiets hoort, dan kan je je voorstellen dat het gewoon weer pijnlijk is. Ja, natuurlijk. Weer erom uitgesloten te worden. Al doe ik niet aan topsport. Nee, precies. Maar het raakt u natuurlijk toch. Ja, het raakt je. En je denkt na over waarom moet nou elke keer die discussie losbarsten op het moment dat iemand wint en die heeft een transgender achtergrond. We hebben het over transgender vrouwen. Over wie spreken we dan precies eigenlijk? Ja. Nou ja, laten we spreken over de mensen die geopereerd zijn. We hebben in Nederland de afspraak dat iedereen mee mag doen in het breedte sport, in de seksenvoorkeur. Maar als we het hebben over de competitie en topsport, daar hebben we speciale regels voor en die zijn door het IOC ook bekrachtigd. En dan hebben we het over mensen die geopereerd zijn, die de operatie al wel langere tijd achter de rug hebben. Ja. En waar de hormoonniveaus van bekend zijn. Ja, precies. En acceptabel zijn. En ja, laten we het nu even over deze topsport hebben, want daar gaat het nu vooral over. Ja. Navratilova noemt het dus oneerlijk als ze tegen een transgender een partijtje tennis zou moeten spelen. Maar heeft ze dan ook niet ergens een beetje gelijk dat er wel een fysiek verschil is tussen bijvoorbeeld een transgender vrouw en iemand die als vrouw geboren is en een tennis bijvoorbeeld? Nou ja, laat ik het als eerste zeggen. In 2016 is er weer daarom een uitgebreid onderzoek in Engeland geweest. Wat uitgewezen heeft dat het misschien eerder nadelig is dan voordelig is. Oh, en waar zit hem dat in? Laten we even de drie onderscheidende elementen pakken. We hebben het dan over testosteron. We kunnen het over de bottenstructuur van iemand hebben. En we kunnen het over de zuurstofopname, een luchtopname nemen. Ja. Vooral die eerste twee, die worden vooral aangehaald. Als we kijken naar testosteron, dan produceert een man testosteron in zijn testikels en in zijn bijnieren, en een vrouw bij de eierstok en de bijnieren. Ja. Van alle postoperatieve mensen, dat we het dan hebben over van man naar vrouw, die hebben geen testes meer en produceren dus geen testosteron, anders dan in de bijnieren. Met andere woorden, veel minder als de gewone vrouw. Ja. Met andere woorden, daar hebben ze geen voordeel aan, daar hebben ze eerder een zwaar nadeel aan. Want ze hebben namelijk geen eierstokken die helpen met de productie. Nee, dus dat is een dat heeft ze eigenlijk heel verkeerd gezien, met andere woorden. Dus precies, heel verkeerd gezien. Het tweede gaat het over de bottenstructuur. Je zou kunnen zeggen dat als je als man geboren bent en later naar vrouw overschakelt, dat je een andere bot- en skeletstructuur hebt. Ja. Maar ondertussen is bekend dat die bottenstructuur aan het afnemen is op het moment dat je die testosteron niet meer hebt. Ja. En dat is, het heeft te maken met een omzetting van allerlei hormoonzaken. Gelijktijdig weten we dat die bottenstructuur van vrouwen en trouwens ook van mannen over de hele wereld verschillend is. Afrikaanse mensen hebben een veel dichtere bottenstructuur dan Caucasian mensen hebben. Sterker nog, Afrikaanse vrouwen hebben een bottenstructuur van een dichtheid die heel dicht zit bij dat van een westerse man. Ja, ja. Met andere woorden, ook daarin zit geen verschil. Nee. En dan hebben we het laatste verschil. Dat heeft te maken met de zuurstofopnames. Nou, die worden gedeeltelijk geregeld door het testosteron. En daar hebben we net al een opmerking gemaakt. En dan heeft het over luchtinhoud en innamecapaciteit te maken. En uit ook die onderzoeken komt geen enkel voordeel naar voren toe van mensen die een transgender achtergrond hebben. Met andere woorden, fysiologisch zijn er nu talloos onderzoek en geen van die onderzoek heeft enig bewijs kunnen vinden naar voordeel. Nee, nee. En dus eigenlijk heeft ze het op dat punt gewoon helemaal fout. Kunnen we hieruit concluderen? Helemaal fout. Ja, ja. Ja. Navratilova was ambassadeur van Athlete Alley, een belangenvereniging voor LHBT'ers in New York. Die vereniging heeft alle banden met haar verbroken, want ze noemen de uitspraken transfobisch. Maar gaat het niet wat ver om alle banden te verbreken? Want ze heeft natuurlijk niet gezegd dat ze tegen transgenders is, maar wel in haar optiek dat het niet eerlijk zou zijn. Nou, laten we... kijk, ik kan natuurlijk niet precies op die situatie ingaan van waarom wel of niet. Maar laten we heel duidelijk zijn dat op het moment dat we weer mensen buitensluiten, we eigenlijk eroverheen gaan. Want we vinden elke keer wel weer een reden om de groep buiten te sluiten. Ja. Waardoor mensen niet mee kunnen doen. En we hebben het hier nu over topsport. Maar ik ken in Nederland zoveel mensen die graag gewoon aan breedte sport zouden willen meedoen. En dan ook weer wederom worden buitengesloten omdat het oneerlijk zou wezen. Ja, ja, ja. En elke keer kom je weer op dat punt. Waarom gaan we 5% van de bevolking buitensluiten? Want zo groot is ongeveer de groep van transgenders. Ja. Waarvan een groot gedeelte van de mens al niet uit durft te komen dat ze transgender zijn. Omdat ze ja eigenlijk alle uitsluiting en discriminatie over zich heen krijgen en dat vrezen. Ja, dus ze hebben het al moeilijk met inderdaad het uit de kast komen, om het zo maar even te zeggen. Ja. En dan worden ze ook nog buitengesloten. Ja, en dat is het. Dat probleem komt continu. Met andere woorden, ik vind het wel en ik mag van Navratilova verwachten dat ze zich even oriënteert op wat ze zegt en wat voor een situatie het is. Hm. Als sportster mag ze weten wat het IOC al lang geconcludeerd heeft. Ja. Mag ze weten wat de sportbonden hebben uitgevonden. Ja. Hoe is het nieuws nou aangekomen bij transgenders in de sport? Heeft u daar enig zicht op? Nou, ik heb niet echt zicht van... Ik heb geen mensen gesproken nu. Maar ik heb wel, toen ik voorzitter was, met heel veel mensen gesproken in de sport. En uitgevonden dat de meeste mensen stoppen met sporten juist vanwege deze mythes. Ja. Dat is toch wel... Ze lopen tegen allerlei problemen aan. Van de kleedkamerproblemen tot dat ze op het moment dat ze maar iets beter worden van dat is oneerlijk en dan moet je je daarover gaan verdedigen. En dat is niet fijn. Nee, dat kan ik voorstellen. Dat is een heftig gevolg als mensen inderdaad besluiten om te stoppen om deze reden. Wat moet er volgens u nog even heel kort, wat moet er verder gebeuren om mensen ervan te overtuigen dat transgender vrouwen vrouwelijk genoeg zijn om aan de vrouwensport mee te mogen doen? Nou ja, ik denk dat we die mythes even weg moeten halen. En ik zou heel graag willen dat sportbonden duidelijk zijn over waarom transgenders mee mogen doen. Gewoon bij de vrouwen als we het over man en vrouw transgenders hebben. Dank u wel, Carolien van der Lagemaat, oud-voorzitter van het Transgender Netwerk Nederland. Wat de daglicht niet verdragen kan. En het is tijd voor schandalige muziek. De plaat en zijn schandaal. We gaan 52 jaar terug in de tijd naar 1967... In dat jaar had de Franse acteur en zanger Serge Gainsbourg een paar maanden een relatie met fotomodel en actrice Brigitte Bardot. Zij vroeg Gainsbourg om een liefdeslied te schrijven dat ze samen gingen zingen. De man van Bardot, Gunther Sachs, was, en dat kun je begrijpen natuurlijk, niet blij met dat lied. En dus besloot Bardot om het niet uit te brengen. Toen Gainsbourg de song een jaar later aan actrice Jane Birkin liet horen, was ze daar heel erg van onder de indruk. En samen besloten ze het opnieuw op te nemen. In 1969 kwam het uit op single, maar omdat het liefdeslied nogal seksueel getint was, werd het in heel veel landen verboden. Het gerucht ging zelfs dat Gainsbourg en Birkin het lied hadden ingezongen, terwijl ze echt de liefde met elkaar bedreven. Kun je nagaan. Philips wilde de plaat niet onder de eigen merknaam uitbrengen, en op veel platenhoezen stond dat je er niet naar mocht luisteren als je jonger was dan 21 jaar. Dat is ook iets wat we ons bijna niet meer kunnen voorstellen nu. Het lied stond in 1969 op nummer 1 in de jaarlijst van de Nederlandse top 40 en ook nog in de Hilversum 3 top 30, terwijl het daarvoor in diezelfde hitlijsten nooit op de eerste plaats had gestaan. zou het nog tot 1986 duren totdat Brigitte Bardot zich bedacht. En samen met Gainsbourg dacht ze het originele lied alsnog uit. Geniet er nu nog maar eens even fijn van. En laat je meeslepen door Je t'aime, moi non plus. Van Serge Gainsbourg en Brigitte Bardot. Tuesday, I'm looking tired and feeling quite sick.